وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَاهِيمَ، پر سنائیے ان پر ابراہیم علیہ السلام کی خبر بھی، اِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا تَعْبُدُونَ، جب کہا تھا انہوں نے اپنے باپ آگر کو اور اپنی مشرک قوم کو، ما من کے معنی میں کس کی تم عبادت کرتے ہو، قالوا نعبد اصناما فنظل لها عاكفين، کہنے لگے ہم تو عبادت کرتے ہیں اصنام کی، سنم کی جمع بتوں کی، ہو جاتے ہم ان کے لیے اعتکاف کرنے والے، ہم ان کے ارد گرد دائیں بائیں اعتکاف کرتے ہیں، یا کوئی ساتا کوئی داخا یا پورا کر کے جاتے ہیں، قال هل يسمعونكم اذ تدعون، پوچھا ابراہیم علیہ السلام نے کیا وہ سنتے ہیں تمہاری جب تم پکارتے ہو، او ينفعونكم او يضرون، کیا وہ نفع دیتے ہیں تم کو یا نقصان دیتے ہیں، قالوا بل وجدنا آبانا كذلك يفعلون، کہنے لگے یہ ہمیں نہیں پتا یہ دیتے ہیں نہیں دیتے، بس ہمارے وڈکے ایسے ہی کرتے تھے، پایا ہم نے اپنے ابا و اجداد کو اسی طرح کرتے تھے، قال افرائتم ما کنتم تعبدون، کہا ابراہیم علیہ السلام نے بتلاؤ تو صحیح جن کی تم عبادت کرتے ہو، انتم وآباؤکم الاقدمون، تم اور تمہارے پہلے ابا و اجداد، فانہم عدو لی الا رب العالمین، وہ تمام کے تمام میرے دشمن ہیں سوائے رب العالمین کے، الذي خلقني فهو يهدين، وہ جو جس نے مجھے پیدا کیا اور میری رہنمائی کرتا ہے، والذي هو يطعمني ويسقين، وہ ذات جو مجھے کھلاتی ہے اور مجھے پلاتی ہے، يطعمني ويسقيني، یا کو گرا دیا تخفیفا، جو مجھے جو ذات مجھے کھلاتی بھی اور پلاتی بھی ہے، وإذا مرضت فهو يشفين، اور جب میں بیمار ہو جاتا ہوں تو مجھے شفا بھی دیتا ہے، یہ توازو کے لیے کیا نا، ورنہ بیماری بھی اللہ کی طرف سے شفا، شفا بھی اسی کی طرف سے، لیکن بیماری جو ہے یہ اچھی چیز نہیں ہے، اس لیے اس کی نسبت اپنی طرف کی اللہ کی طرف نہیں، یہ ادب اور ادبر احترام کا تقاضا ہے کہ کام ہر ایک اچھا ہے برا ہے تمام کے تمام اللہ کے حکم سے ہوتا ہے، لیکن بری چیز کی نسبت اللہ کی طرف نہ کی جائے، بلکہ اپنے پیر کی طرف اپنی طرف کی جائے، لیکن اچھائی کی طرف نسبت جو اللہ کی طرف کی جائے، یہ ادب و احترام کا تقاضا ہے، والذی یمیتنی ثم یحیین، وہ ذات جو مجھے موت دے گی پھر مجھے زندہ کرے گی، والذی اطمع ان یغفر لی خطیئتی یوم الدین، وہ ذات کہ میں یقین رکھتا ہوں، طمع بمعنی یقین کے، کہ میں یقین رکھتا ہوں کہ یہ کہ معاف کر دے گا مجھے میری خطائیں میری لغزشیں، قیامت کے دن یوم الدین بدلے والا دن، کوئی مجھ سے کوئی لغزشیں ہو بھی گئی ہیں تو مجھے امید ہے کہ وہ ضرور معاف کر دے گا، رب حب لی حکمہم وعلحقنی بالصالحین، اے رب عطا کر مجھ کو دانائی، حکم دانائی یا علم دین، اور ملا دے مجھ کو صالحین کے ساتھ، واجعل لی لسان صدق فی الآخرین، بنا دیجئے میرے لیے سچی زبان بعد والوں میں، بعد میں جو بھی آئیں میرا ذکر دیا وہ اچھے انداز سے کریں، مجھے ایسا نمونہ بنا دے بعد والوں کے لیے، تو میری جو تبلیغ ہے، میرا جو اقوال ہیں افعال ہیں، وہ ان کے لیے ہدایت بن جائے، اور ان کے زبانوں پر اچھے انداز سے میرا ذکر ہو، وجعلنی من ورثة جنة النعیم، اور بنانا مجھ کو نعمتوں والے جنت کا وارث، تو جنت کا مطالبہ کرنا مانگنا یہ کوئی ایمان کے یا تقوی کے منافی نہیں ہے، جیسا کہ صوفی لوگوں کا ذہن ہے کہ اللہ سے نیکی اس لیے نہیں کرنی چاہیے کہ جنت ملے، اچھا کس لیے کرنی چاہیے جی، نیکی تو اس لیے کرو تاکہ اللہ راضی ہو جائے، اگر تم نے جنت کے لیے کی وہ تو دو گویا کہ تم ایک لالچ اور تمے کے لیے کرتے ہو، اسی لیے جنت کا مطالبہ نہیں کرنا چاہیے، اللہ خود ہی دے گا، نہیں یہ نہیں ہے، مطالبہ کریں اس کا تما رکھنا چاہیے، اللہ تعالیٰ سے مانگنی چاہیے، واغفر لأبی انہ کان من الضالین، معاف کر دینا میرے باپ کو بے شک وہ ہے گمراہوں میں سے، یہ اسی وقت کہا کہ جب مشرکوں کے لیے دعا سے منع نہیں کیا گیا تھا، وَلَا تُحْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ، اور نہ رسوا کرنا مجھے جس دن لوگ اٹھائے جائیں گے، يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ، جس دن نہ نفع دے گا مال اور نہ بیٹے، الا من اتى الله بقلب سليم، مگر جو لے کر آئے گا اللہ کے سامنے قلب سلیم، بالکل صحیح سلامت دل، شرک اور کفر سے صحیح سلامت جو ہوگا. بخاری کی روایت ہے کہ قیامت کے دن حضرت ابراہیم علیہ السلام کے باپ وہ ان کو جب وہ ان کو جہنم کی طرف لے جایا جائے گا تو ابراہیم علیہ السلام کہیں گے کہ یا اللہ میں نے تو کہا تھا بلا تو حضرت یوم یو بات ہوں قیامت کے دن رسوا نہ کرنا، اس سے بڑی رسوائی اور کیا میرے باپ کو جہنم میں لے جایا جائے. تو اللہ تعالیٰ کہے گا اچھا دیکھیے جب دوبارہ ابراہیم علیہ السلام دیکھیں گے تو بجو کی شکل ہوگی اور غلاظت کے اندر یا کیچڑ کے اندر لتھڑا پڑا ہوگا اور اس حالت میں اس کو پھینچ کر جہنم میں پھینکا جائے گا، یعنی تاکہ لوگوں کے سامنے پتہ بھی نہ چلے اور ابراہیم علیہ السلام کی رسوائی بھی نہ ہو، لیکن جائے گا وہ جہنم میں کیونکہ ایمان جو ایمان کے ذریعے نجاتی ہوں گی. وَأُدْخِلَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ، قریب کر دی جائے گی جنت متقین کے. برزت الجحیم للغاوین، اور ظاہر کر دی جائے گی جہنم گمراہوں کے لیے. جنت بھی بالکل سامنے کر دی جائے گی، جہنم بھی سامنے آ جائے گی. وَقِيلَ لَهُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، کہا جائے گا ان کے لیے کہاں ہیں جن کی تم عبادت کرتے تھے اللہ کے سوا. أَلَيَنصُرُونَكُمْ أَوْ يَنتَصِرُونَ، کیا وہ مدد کر سکتے ہیں تمہاری یا وہ انتقام بدلہ لے سکتے ہیں. فَقُبْتِبُوا فِيهَا هُمْ وَالْغَاوُونَ، اندھے منہ ڈالے جائیں گے، الٹے کر کے ڈالے جائیں گے اس جہنم میں ان کو بھی اور تمام گمراہوں کو. قُبْتِبُوا، منہ نیچے سر اوپر، الٹے کر کے ڈالے جائیں گے اس جہنم میں ان کو بھی اور باقی تمام گمراہوں کو بھی. وجنود ابلیس اجمعون، اور شیطان کے پورے لاؤ لشکر کو. قالوا فیہا یختصمون، کہیں گے اس حال میں کچھ جہنم کے اندر ایک دوسرے سے جھگڑے کر رہے ہوں گے. اللہ ان کنا لفی ضلال مبین، اللہ کی قسم بے شک ہم ہی سے واضح گمراہی میں. ان عصمت انا مخففہ من المثقلہ، اذ نسبیکم برب العالمین، جب ہم برابر کرتے تھے تم کو رب العالمین کے. اب مریض اپنے جھوٹے پیروں کو اور اسی طرح عابد اپنے معبودوں کو کہیں گے کہ ہاں اصل میں ہم ہی واضح گمراہی میں تھے جب ہم تمہیں رب العالمین کے برابر کرتے تھے، حالانکہ کسی مشرک نے بھی اپنے معبودوں کو اللہ کے برابر نہیں کیا. جتنے بھی مشرک ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ جو رب جو ہے اس کے ذاتی اختیارات ہیں اور ان کے عطائی ہیں. مشرک کا عطا یہی عقیدہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اس کے اختیارات، وہ اللہ ذات ہے، اس کے ذاتی اختیارات ہیں، باقیوں کے عطائی ہیں، اور وہ بڑی ذات ہے، اصل میں تمام نظام کنٹرول اس کا ہے. تو یہ چھوٹے چھوٹے یہ ان کو بھی کچھ نہ کچھ اختیارات دیے ہیں، اسے برابر کیسے ہو گئے؟ اصل میں اللہ تعالیٰ کی اس کے اختیارات میں، اس کے صفات میں کسی کو معمولی سا داخل کرنا بھی ایسے کہ جیسے اللہ کے بالکل برابر کر دیا. معمولی سے شرک کرنے کی وجہ سے بھی پوری زندگی کے اعمال تباہ و برباد ہو جاتے ہیں، اور ایسے کہ جیسے بالکل اللہ کے برابر اس کو کر دیا. کوئی کسی کو کہہ دے کہ بھی ہاں ٹھیک ہے، وہ جو تیرا بڑا ابا ہے، یہ تیرا چھوٹا ابا ہے، یہ کہنے سے وہ برداشت کر لے گا؟ وہ تیرا بڑا ابا ہے اور یہ تیرا چھوٹا سا ابا ہے، یہ تیرے ایک تیرا باپ بڑا ہے اور پانچ یہ چھوٹے چھوٹے ہیں، برداشت کر لے گا کوئی؟ اسی طرح اللہ تعالیٰ کے کہتے ہیں یہ چھوٹے چھوٹے ہیں معبود، وہ بڑا ہے، اللہ کیسے برداشت کرے؟ وما عدل لنا الا المجرمون، نہیں گمراہ کیا ہمیں مگر مجرموں نے. فما لنا من شافعین، بس نہیں ہے ہماری کوئی سفارش کرنے والا بھی. ولا صدیق حمیم، اور نہ کہ گہرا دوست نظر آتا ہے. فلو ان لنا ترتن، کاش کہ ہمارے لیے بھی واپس لوٹنا ہو. فنکون من المؤمنین، تو ہم بھی مومن بن جائیں. کاش کہ دوبارہ دنیا میں جانا ہو تو ہم بھی بڑے مومن بن جائیں، نیک صالح بن جائیں، لیکن اب کاش اور ہائے وائے کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اسپلٹ ملک، جب دودھ گر کر بہ جائے پھر ہائے وائے کرنے کا فائدہ نہیں ہوتا، اب وہ تو گر گیا، اب وہ زمین پر گر گیا، اب کہے گا کاش میں سیدھا چلتا ہوں، یہ ٹھوکر نہ کھاتا، ایسے کرتا ایسے کرتا، اب کہنے کا فائدہ کیا ہے، پہلے عقل و شعور سے چلتا سنبھال کر چلتا، اس لیے اب رونے دھونے کا فائدہ نہیں ہوگا۔ فلو ان لنا کرتن فنکون من المؤمنین، کاش ہمارے لیے بھی لوٹنا ہو، ہم ہو جائے مومنوں میں سے، ان فی ذلک لآیتن، بے شک اس کے اندر بھی بہت بڑی نشانی ہے، ما کان اکثرہم مؤمنین، لیکن اکثر ان لوگوں میں سے ایمان نہیں لانے والے، ان ربک لہو العزیز الرحیم، بے شک تیرا رب غالب ہے، رحم کرنے والا ہے، غالب ہے، ایک منٹ میں ایسے مجرموں کو پکڑ سکتا ہے، لیکن رحم کرتا ہے، مہلت دیتا ہے، اور چلو ان کو مہلت دے دیں، اور ان کو مہلت دے دیں۔ دو واقعے سنا دیے، ابھی بھی مکہ والوں سمجھ نہیں آئی، اچھا ایک اور بھی سن لو۔ کذبت قوم نوح المرسلین، جھٹلایا تھا قوم نوح نے پیغمبروں کو، حالانکہ جھٹلایا تو ایک پیغمبر آتا نوح علیہ السلام کو، تو ایک نبی کی تکذیب، ایک نبی کو جھٹلانا ایسے کہ جیسے تمام نبیوں کی تکذیب کر دی، کیونکہ تمام نبیوں کی دعوت ایک ہی تھی۔ اذ قال لهم اخوهم نوح الا تتقون، جب کہا تھا ان کو ان کے برادر نوح نے، کیا تم ڈرتے نہیں، انی لکم رسول امین، بے شک میں تمہارے لیے رسول و امانت دار، جو اللہ کے پیغام من من وان اسی طرح پہنچاتا ہوں، کوئی اس کے اندر خیانت نہیں، اپنی طرف سے دخل نہیں، فتقوا اللہ واتیون، ڈرو اللہ سے اور اطاعت میری کرو، ڈرنا اللہ سے ہے، لیکن طریقہ جو میں بتلاؤں اطاعت میری، وما اسألکم علیہ من اجر، نہیں میں سوال کرتا تم سے اس دعوت و تبلیغ پر کسی مزدوری کا، ان اجری الا علی رب العالمین، نہیں ہے میری مزدوری مگر رب العالمین پر، فتقوا اللہ واتیون، پھر میں دوبارہ کہتا ہوں کہ ڈر جاؤ اللہ تعالیٰ سے اور میری اطاعت کرو، قالوا نؤمن لک واتبعک الارذلون، کہنے لگے کیا ایمان لائیں تجھ پر، حالانکہ تیری تو پیروی کی ہے ارذل لوگوں نے، کم درجے کے، معاشرے کے ادنا درجے کے، کوئی موچی کوئی کمہار کوئی تخان، وہ تیرے پیروکار بنے تو ہم بھی تیری پیروی کر لیں۔ قال وما علمی بما کانوا یعملون، کہا نوح علیہ السلام نے، نہیں مجھے جان، میں نہیں جانتا جو وہ عمل کرتے ہیں، کوئی ترخان ہے کوئی موچی ہے، مجھے ان کے پیشوں کا کوئی سروکار نہیں ہے، میں تو دیکھتا ہوں ایمان کو، جو کلمہ پڑھ کے میری تحریک میں شامل ہو گیا بس اس کا پیشہ کوئی جو میں اس کو نہیں جانتا، میں تو یہ دیکھتا ہوں کہ میرا ساتھی ہے، بس اب میرے وہ میرا جو ہے بالکل ساتھی ہے، میرے دل و جان سے کے ساتھ وہ مل گیا ہے، اب میری تمام ہمدردیاں تمام کچھ محنت اور مشقتیں ہر قسم کے تعامل اسی کے ساتھ ہی ہوں گے۔ ایک اس کا مطلب یہ کہ میں نہیں جانتا جو وہ عمل کرتے ہیں، وہ کیا کاروبار کرتے ہیں، میں ان کو ان چیزوں کو کبھی دیکھا ہی نہیں ہے۔ اور دوسرا مطلب وہ کہتے تھے کہ یہ تیرے ساتھ ملے ہوئے نا، یہ بھی اوپر اوپر سے ہیں، دل سے یہ بھی نہیں ہے، وہ کاروبار کو ملتا نہیں تھا کہ اور کہانی میں کہ چلو اس کے ساتھ ملتے ہیں، چلو کبھی روٹی چھوٹی ہو جائے کرے گی، کبھی چائے کی پیالی ہو جائے کرے گی، یہ بھی ایسے کھانے پینے کے لیے آئے ہوئے ہیں۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے کہا کہ میں نہیں جانتا وہ کیا جو وہ عمل کرتے ہیں، میں تو ان کے ظاہر کو دیکھنے والا ہوں، اور باطن ان کا کیا ہے یہ اللہ کے سپرد ہے، اگر وہ صرف اوپر اوپر سے آئے تو وہ بھی اللہ جانتا ہے، اگر دلی طور پر ہے تو وہ بھی اللہ جانتا ہے۔ ان حسابهم الا علی ربی لو تشعرون، نہیں ہے ان کا حساب مگر میرے رب پر، اگر ہو تم شعور کرتے، وما انا بطارد المؤمنین، اور نہیں میں بگانے والا مومنوں کو، میں مومنوں کو اپنی مجلس سے نہیں اٹھا سکتا، ان انا الا نذیر مبین، نہیں ہوں میں مگر ڈرانے والا واضح۔ قالوا لئن لم تنتهي يا نوح لتكونن من المرجومين، کہنے لگے اگر نہ باز آیا تو اے نوح تو ہو جائے گا تو مرجومین میں سے، مرجومین پتھر مار مار کر تجھے سنگسار کر دیں گے، یا گالیاں بک بک کر تجھے بارشوں اتنی کریں گے گالیوں کو کہ تو اس کے اندر ہی آ جائے گا، مطلب کہ اتنے تان و تشنی اتنا برا بھلا کہیں گے کہ تجھے بارش کر دیں گے گالیوں کی، یا پھر پتھر مار مار کر رجم کر دیں گے۔ قال ربی ان قومی کذبون، کہا نوح علیہ السلام نے اے میرے رب میری قوم نے مجھے جھٹلا دیا. پہلے نہیں کہا بڑا 950 سال ان کی باتیں سنی ہیں, دعوت دی ہے, تمام کچھ ہوا ہے, لیکن ہیں جیسے دوسرا آگے آئے گا نا سورہ نوح میں, کالا رب انی دعوت قومی لیل و نہارا, یا اللہ میں دن بھی ان کو دعوت دی, رات بھی, ہاٹ بھی, سیال بھی, فلم یزدہم دعائی الا فرارا, تو میری دعوت نے ان کو زیادہ بغاوت اور سرکشی میں کر دیا. جتنی دعوت زیادہ ہوں زیادہ دیتا ہوں اتنے ٹیٹنے زیادہ مارتے ہیں, اتنی مخالفتیں زیادہ کرتے ہیں. تو انی کلما دعوتم لتغفر لهم فجعلوا اصابعهم فی آذانهم, میں ان کو جب دعوت دیتا ہوں تو یہ کان انگلیاں اپنے کانوں میں ٹھونس لیتے ہیں, وَاسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ اور کپڑے اپنے آنکھوں کے اوپر کر لیتے ہیں, وَاسْتَرُّوا وَاسْتَكْبَرُوا اِسْتِكْبَارًا اور انتہا درجے کا انہوں نے تکبر کیا ہے, ہٹ درمی اور جد پر آ گئے ہیں. یا اللہ اب اس قوم کا میں کیا کروں, اب تو میں یہی دعا کرتا ہوں, فَافْتَحْ بَيْنِي وَبَيْنَهُمْ فَتْحًا, یا اللہ فیصلہ کر دے میرے درمیان اور ان کے درمیان فیصلہ کرنا, وَنَجِّنِي وَمَن مَّعِيَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ, نجات دے دے مجھ کو اور جو میرے ساتھ ہیں میرے ساتھ مومنوں میں سے ہیں, فَأَنجَيْنَاهُ وَمَن مَّعَهُ فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ, نجات دی ہم نے اس کو بھی اور جو ان کے ساتھ سے بھری کشتی میں, ثُمَّ أَغْرَقْنَا بَعْضَ الْبَاقِينَ, پھر غرق کر دیا ان کے بعد باقیوں کو, باقی تمام کو تباہ و برباد, اِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً, اس واقعے کے اندر بھی بڑی نشانی ہے. سمجھو مکہ والو مخالفت کرنے والوں کا کیا نتیجہ ہوا, وما كان اكثرهم مؤمنين, لیکن اکثر پھر بھی ایمان لانے والے نہیں, وان ربك لهو العزيز الرحيم, بے شک تیرا رب غالب اور رحم کرنے والا. آئی سمجھ تین واقعوں سے نہیں آئے, چوتھا اور بھی سن لو شاید اس سے کسی کو عبرت آ جائے. كذبت عاد المرسلين, جھٹلایا قوم عاد نے پیغمبروں کو, عاد احقاف کے مقام پر یہ رہنے والے تھے, احقاف جگہ پر, اور اللہ تعالیٰ کے یہ قائل تھے لیکن انتہا درجے کے مشرک تھے, اللہ کی ذات کے قائل تھے لیکن ساتھ شرک کرتے تھے, شرک انتہا درجے کا. ان کا زمانہ تقریباً 2500 سال قبل مسیح کا ہے, حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے 2500 سال پہلے کا ان کا زمانہ ہے. جو ٹھلایا تھا آدمیوں نے مرسلین کو, پیغمبروں کو, اذ قال لهم اقوم هود الا تتقون, جب کہا تھا ان کے برادر نے, برادر ہود ہیں, کیا تم ڈرتے نہیں, اقوم ان کے بھائی نے, تو کیوں خونی رشتے کے اعتبار سے پیغمبر جو ہے اسی قوم میں سے ہوتا ہے, قوم کا بھائی ہوتا ہے, ان کا رشتے دار تعلق دار ہوتا ہے, اسی لیے قرآن کے اندر کئی جگہ پیغمبروں کے بارے میں یہی کہا کہ ان کے بھائی, فلاں کو ہم نے مطلب پیچھا تھا کہ ہم نے اذ قال لمقوم نوح لا تتقون, اس قوم کے بھائی نوح علیہ السلام نے ان کو کہا کیا تم ڈرتے نہیں, اور یہاں حضرت ہود علیہ السلام کے بارے میں فرمایا اذ قال لمقوم ہود لا تتقون, جب ان کے بھائی ہود نے کہا, تو بھائی جو رشتے کے اعتبار سے انہی قوم میں سے ہوتے ہیں, کسی کے بھتیجے, کسی کے ماموں, کسی کے بھانجے, کسی کے فلاں, کسی کے فلاں, تو رشتے داری کے اعتبار سے. تو جب مشرک قوم کے متعلق یہ کہا کہ فلان نبی جو وہ اپنی قوم کا بھائی تھا, الگ قوم کون ہے, مشرک اور انتہا درجے کے مشرک, تو پھر بھی بھائی کہا ہے, کہ اس لیے نبی کو اگر خونی اعتبار سے, رشتے کے اعتبار سے یا ان کے دینی لحاظ سے بھائی کہہ دیا جائے اس میں کوئی آفت نہیں آ جاتی. ہاں البتہ کہ یہ کہے کہ نبی کی شان بڑے بھائی جتنی ہے, جتنا میرے بڑے بھائی کی شان اتنی ہے, وہ بہت بڑا مجرم ہے, وہ بہت بڑا ظالم ہے جو نبی کو اتنا مقام دے کہ جتنا اپنے بھائی کا, ایسا کہنے والا بہت بڑا مجرم ہے. ہاں البتہ اگر اس طرح کہہ دیا جائے کہ دینی رشتے کے اعتبار سے نبی جو ہے وہ بھائی ہوتا, خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو کئی جگہ بھائی کا لفظ استعمال کیا, جس طرح کہ اویس کرنی کے بارے میں آپ نے کہا تھا اس کے پاس جانا تو اس کو کہنا کہ اپنے بھائی کو بھی دعا میں شریک کرنا, ایسے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی کہا, تو یہ کئی موقع پر یہ بھائی کا لفظ استعمال ہوتا ہے. تو بھائی کا لفظ کبھی لفظ نہیں ہے, ایک دوسرے کہنا فلاں میرا بھائی ہے تو یہ ایک اچھا لفظ ہے, لیکن جب یہ کہنا کہ مرتبے مقام میں اس کا کوئی بھی نہیں ہے, یہ ایسے ہی ہمارے ذمہ یہ یہ تھوپ دیا جاتا ہے کہ یہ دیکھو بھی یہ کہتے ہیں کہ نبی جو ہے بڑے بھائی جیسا ہوتا ہے. کون کہتا ہے کہ بڑے بھائی جیسا ہوتا ہے؟ شان میں مرتبے میں مقام میں اللہ کے بعد اگر کسی کے شان مرتبہ مقام ہے تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے. ان کی شان کی گٹانے والا کم کرنے والا وہ بے ادب ہے, غصاخ ہے اور وہ نجات کے قابل نہیں ہے. لیکن شان اور مقام کا مطلب یہ نہیں کہ انبیاء کو اور صلحاء کو اس کو خدا بنا دیا جائے, خدا سے آگے بڑھا دیا جائے. یہ طرح سے حالی نے کہا کہ یہ طریقے نہیں ہے. انی لکم رسول امین, بے شک میں تمہارے لیے رسول و امانت دار. فاتقوا اللہ واطیعون, ڈر جو اللہ سے اور اطاعت کرو میری. اللہ سے تقوی کا طریقہ یہ کہ میری اطاعت, میرے پیچھے پیچھے چلتے آؤ گے تو اللہ کا تقوی تمہارے اندر پیدا ہو جائے گا. اگر میری اطاعت چھوڑ کر تقوی اختیار کرنا چاہو پھر تقوی نہیں ہوئے گا. اس لیے نبی کے اطاعت یہ لازمی ہوتی ہے. فما اسالکم علیہ من اجر, نہیں میں سوال کرتا تم سے اس پر کسی مزدوری کا. ان اجری الا علی رب العالمین, نہیں میں نہیں ہے میری مزدوری مگر رب العالمین پر. اتبنون بکل رین آیتن تعبثون, کیا تم بناتے ہو ہر اونچے ٹیلے پر نشانی جو تم ابس کام کرتے ہو. وتتخذون مصانع لعلکم تخلدون, اور بناتے تم محلات شاید کہ تم نے ہمیشہ رہنا ہے. ریئن یہ ریا تن کی جمع ہے, ٹیلا اونچی جگہ بلند جگہ, مطلب اس کا یہ بے مقصد بے فائدہ بلند بلند عمارتیں بنانا, یادگاریں بنانا, یہ اس قوم کا مشغلہ تھا. ایسے ہی اس نے وہ پہاڑ کی چوٹی کے اوپر کئی منزلیں بنائی ہے, کسی نے ادھر بنائی ہے, کسی نے کوئی منارہ بنایا, اپنی اپنی یادگاریں بنانا کہ مرنے کے بعد لوگ یاد کیا کریں گے یہ فلاں جناب فلاں سرکار نے بنایا ہے, یہ فلاں صاحب نے بنایا ہے, یہ فلاں چودھری کی یادگار ہے. تو بڑے اونچے اونچے محلات, یادگاریں, بیکار کام. کہ یہ ایسے کام جو ہے یہ کوئی دینی اور اسلامی کام نہیں ہوتے. بے فائدہ یہ یادگاریں بنانا جس کا لاکھوں روپیہ لگایا جا رہا ہے, وہ دس دس ایکڑ جو زمین کے اس کے اندر صرف تصرف میں لائے ہوئے ہیں, دس ایکڑ ادھر ہیں, حالانکہ اور باقی لوگ جو غریب جو ہیں وہ دو دو مرلے ایک ایک مرلے کے پلاٹ کو اور مکان کو ترس رہے ہیں, لیکن دس دس ایکڑ جو شہر کے بالکل دل کے اندر جگہ مقرر کی ہے وہاں کیا یہ یادگار بنی ہوئی ہے. مقصد کے تحت چیزیں ہونی چاہیے, بے مقصد نہیں ہونی چاہیے. اور یہ پارک جو ہے پارک بنانا یہ کہ چلو ایک ضرورت کے تحت, مطلب جتنی ضرورت ہے لوگوں کو سیر و سیاحت کے لیے آنے جانے کے لیے, تو یہ تو ایک فائدہ مند چیز ہوگی. اسی طرح کی کھیل کے میدان ہے تو بے مقصد جس کا کوئی فائدہ بھی نہ ہو, ایسے یادگار بنائی اور پھر اس کے اوپر لاکھوں روپیہ لگانا, پتہ نہیں اوپر کیا کچھ کشیدہ کاریاں, کہاں سے کاریگر آتے ہیں, کہاں سے اس کے ڈیزائن بن کر آتے ہیں, یہ کوئی کام نہیں ہے. اس قوم کا بھی یہ کام تھا, کیا تم بناتے ہو ہر اونچی جگہ پر کوئی نشانی, تعبثون جس کو تم ابس بناتے ہو, بیکار بناتے ہو. بعض نے اس کا یہ بھی مفہوم بیان کیا ہے کہ اونچے اونچے محلات بنا کر اس کے اوپر بیٹھ جاتے, اس کے اوپر کبوتر بازی ہے, ایسے بےحدہ کام, سارا دن بیٹھے ہوئے گپے شپے لگا رہے ہیں, گزرنے والوں کو کسی کو پکڑ لیا, اس کو چار لگا دیے, باقی ہنس رہے ہیں, کوئی اور کبھی اس کے کپڑے اتار دیے, کبھی اس کی بیز کر دیا, یا ایسے جاتے کو کوئی چھیڑ خانی کر دی. یہ ان کے ایسے مشکلیں ہوتے تھے. اور یہ دس پندرہ مشٹنڈے اکٹھے ہو جاتے اور ایسے کرتے, تالیاں بجاتے, ہنستے, یہ ان کے مشغلے بنے ہوئے تھے. بادشاہ ہر ایک اپنی بادشاہتیں ہوتی تھی, یہاں یہ کن کے تابع ہوتے تھے, کوئی ہر ایک بستی یا ہر ایک شہر ہے وہ اپنے ہی ان کا اپنا نظام ہے, نہ کسی کے تابع نہ کچھ اور. وَتَتَّخِذُونَ مَصَانِعَ لَعَلَّكُمْ تَخْلُدُونَ, اور بناتے ہو تم محلات شاید کہ تم نے ہمیشہ رہنا. ایسے ایسے مضبوط محلات, کئی کئی منزلیں, کئی کئی اس کے اندر مکان, پوری زندگیاں ان کی انہی مکانوں کی خوبصورتی میں ڈیکوریشن میں گزر جاتی ہیں. ایسے ایسے بناتے جیسے انہوں نے پتہ نہیں کتنے سو سال رہنا ہوتا ہے. وَإِذَا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ, جب تم پکڑتے ہو تو پکڑتے ہو بڑی سختی کے ساتھ. اسی طرح اگر ان کے ہاتھ پہ بےچارہ آ جائے کوئی مسافر یا کوئی اور, اس کا وہ ہلیا بگاڑتے ہیں, وہ اس کو سخت سزائیں دیتے ہیں کہ انسانیت والی کو سزا نہیں ہے, بڑی درندگانہ سزائیں دیتے تھے. اس لیے خاص کتنا بھی کہے انسانیت کے دائرے میں رہنا چاہیے. ٹھیک ہے کسی نے جرم کی جائے, مجرم ہے, اس کو مناسب سزا دیں, لیکن یہ تو نہیں کہ نہ وہ زندہ ہے نہ وہ مردہ ہے. زندگی اور موت کے اندر کشمکش رکھیں, اور یہ کسی مذہب کے اندر بھی نہیں ہے, نہ یہودیت کے اندر نہ عیسائیت کے اندر. ایسی سزائیں دینا کہ بغیر کسی جرم کے, بغیر کسی قصور کے, کیا یہ سزائیں دینا کہ پوری زندگی جو ہے اس کو ایک پنجرے کے اندر بند کیا, یا اس کو نہ کھڑا ہے نہ بیٹھا ہے تھوڑی سی جگہ پر, نہ اس کا کھانے پینے کا انتظام, نہ اس کے اٹھنے بیٹھنے کا, نہ اس کے بول و براز کا, یہ کسی شریعت کے اندر ہے؟ کسی میں بھی نہیں ہے. زیادہ سے زیادہ کوئی اگر سخت سزا ہے تو قتل ہے, تو سیدھے انداز سے قتل ہے. قتل بھی اچھی طرح یہی ہے کہ اس کو ایسے تیز دھار آلے سے کرو کہ وہ اس کو زیادہ تکلیف نہ ہو. اس لیے یہ ایسی تکلیفیں دینا جو انسانیت. عمر قید کا مطلب یہ نہیں کہ اس کو لٹکائے رکھو, عمر قید کا مطلب قید خانے میں رہے گا, باقی اس کے سہولیات اس کو میسر ہوتی رہے, باہر نہیں نکل سکتا. لیکن پوری کی پوری زندگی جو ہے اس کو اتنی چھوٹی سی کوٹھڑی کے اندر بند کر دیں تو پوری زندگی اگر وہ ٹیڑھا ہے تو ٹیڑھا ہی رہے گا. کئی کئی سال جو ہے اگر بیٹھا تو کئی سال اس نے بیٹھے رہنا, کھڑا کر دیا کئی سال کھڑا رہے گا. اتنی تنگ جگہ بنائی جس حالت میں ایک بار کر دیا اسی حالت میں. یہ سزا جو یہ درست نہیں ہے, یہ انسانیت کے دائرے کے اندر ہی رہنا چاہیے. یہ ایسی سخت سزائیں, زیادہ زیادہ کی اس کو تکلیف اذیت, کوئی ضرب مار دی, کوئی کوڑے مار دیے, کوئی اور ہے کوڑا. یہ جو ہمارے دور کا بنا ہوا یہ بھی نہیں ہے جیسے چمڑا اکھڑ جائے اور جان نکل جائے. کوڑا یہ کہ ڈنڈا ہی ہوتا ہے, اس کے ساتھ تعزیر دینا ہوتا ہے, تنبیہ کرنا مقصود ہوتا ہے. ویزا بتاش تم بتاش تم, جب باری جب تم پکڑتے ہو تو پکڑتے ہو بڑے سرکش قسم کا. فتق اللہ واتیون, ڈر جو اللہ سے اور میری اطاعت کرو. وتق الذی امدکم بما تعلمون, اور ڈرو اس ذات سے جس نے تمہاری مدد کی ہے اس چیز کے ساتھ جس کو تم جانتے ہو. تمہیں جانتے ہو اللہ تعالیٰ نے کیسے کیسے تمہاری امدادیں کی ہے. امدکم بانعام وبنین, امداد کی تمہاری انعام چوپایوں کے ساتھ بھی, بیٹوں کے ساتھ بھی. وجنات وعیون, باغات اور چشموں کے ساتھ بھی. انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم, میں ڈرتا ہوں تم پر بڑے دن کے عذاب سے. قالوا سواء علینا اوعظت ام لم تکن من الواعظین, کہنے لگے برابر ہے ہم پر تو واعظ کرے یا واعظ نہ کرے, ایسے سر کھپاتا رہتا ہے ہمیں تو اثر ہونے والا ہے, اس لیے برائے مہربانی آرام سے بیٹھے رہا کرو, واعظ کر نہ کر ہم پر کوئی اثر نہیں ہے. ان ھذا الا خلق الاولین, نہیں ہے یہ مگر طریقہ ہے پہلے لوگوں کا. خلق الاولین اس کے کئی ایک مفہوم بیان کیے گئے ہیں. ایک تو یہ کہ یہ ایک نئی بات نہیں ہے, یہ پہلے لوگوں کا بھی طریقہ, تیرے طرح اور بھی کئی ڈرانے والے آئے تھے, کہتے تھے یہ ہو جائے گا, عذاب آ جائے گا, فلاں آ جائے گا. یہ پہلے لوگوں کا چلا آ رہا ہے, پہلے اور بھی کئی فلاں علاقے میں بھی تیرے جیسا ایک آیا تھا, فلاں علاقے میں بھی ڈراتا رہا فلاں, ان کو کچھ بھی نہیں ہوا. تو مطلب ان کا یہ کہ نہیں ہے یہ مگر طریقہ پہلے پرانے لوگوں کا, اور بھی ایسے کئی لوگ آئے ہیں. دوسرا یہ جو ہم نے کہا نا کہ تم واز کر نہ کر ہم پر کوئی اثر نہیں ہے, یہ ہمارے پرانے اباؤ اجداد سے طریقہ آ رہا ہے. ہمارے اباؤ اجداد کو ڈرانے والے آئے تھے, ان کو بڑا سمجھاتے رہے, لیکن ان پر کوئی انہوں نے اثر قبول نہیں کیا, تو ہم ایسے اثر قبول کر لیں گے؟ ہم بھی تو انہی کے بیٹے ہیں نا. یہ جی ہوئی بچے, تو جیسے وہ تو اسی طرح ہم ہیں, اگر ان پر اثر نہیں ہوا تو ہم پر کیسے ہو جائے. اور ایک اور معنی جو امام بخاری نے بیان کیا کہ یہ پرانے دین کی باتیں ہیں, ان حال اللہ خلق الاولین, یہ تو تم بتلا رہے ہیں پرانا نظام کہاں سے لائے. یہ مہذب ماڈرن دور کے اندر چل سکتا ہے؟ یہ یہاں نہیں چل سکتا, یہ پرانی باتیں رکھا کرو, یہ نہیں اس دور میں اس زمانے میں چل سکتی. ان حاضہ اللہ خلق الاولین, نہیں ہے یہ مگر پرانے دور کی باتیں ہیں, پرانا نظام ایسے کرو ایسے کرو. وہ باتیں گئی, وہ دور گئے جو تو کہتا تھا کہ ایسے کرو, اب وہ نہیں چلتے یہاں. ما نحن بمعذبین, اور نہیں ہم عذاب دیے جائیں گے. فقد ابو فاخلقناهم, جٹلا دیا انہوں نے اس کو, پس ہلا کر دیا ہم نے. ان فی ذلک لآیتا, اس کے اندر بھی اس واقعے میں بھی بہت بڑی نشانی ہے. ما کان اکثرہم مؤمنین, اکثر ان میں سے پھر بھی ایمان نہیں لاتے. ان ربک لہو العزیز الرحیم, تیرا رب غالب اور رحم کرنے والا ہے. کتنے واقعے سنا دی, ابھی بھی عبرت نہیں ہے؟ اچھا ایک دو اور سنی لو تاکہ اتمام حجت ہو جائے. کذبت ثمود المرسلین, جھٹلایا تھا قوم ثمود نے بھی مرسلین کو. قوم ثمود ان کا مسکن الحجر تھا, حجر کا علاقہ, یہ حجاز اور شام کے درمیان میں ہے, اور یہ 300 یا 400 کلومیٹر لمبا اور 100 کلومیٹر یہ چوڑا علاقہ تھا. 300 یا 400 کلومیٹر لمبا اور 100 کلومیٹر چوڑا یہ علاقہ تھا جہاں یہ قوم آباد تھی, اور اسے آد ثانیہ بھی کہا جاتا ہے, آد ثانیہ. اور ان کی طرف حضرت صالح علیہ السلام وہ پیغمبر آئے تھے, سال جن کو جن کا جو نا نصب نامہ صالح بن عبید بن آصف بن ماشے بن عبید بن یاور بن سمود ہے. ان کو سمودی اس لیے کہتے تھے کہ ان کے ابا اجداد و دادے پردادے چھکڑ دادے کے اندر ایک سمودی نام آدمی گزرا تھا, اسی کی طرح اس کی نسبت کی جاتی تھی. اذ قال لهم اخوهم صالح الا تتقون, جب کہا تھا ان کو ان کے بھائی ان کے برادر صالح نے, کیا تم ڈرتے نہیں؟ انی لکم رسول امین فاتقوا اللہ واطیعون ما اسالکم علیہ من اجر ان اجری الا علی رب العالمین اتترکون فیما ہاہنا آمنین, کیا تم چھوڑ دیے جاؤ گے ان نعمتوں میں جو اس دنیا میں ہیں, امن کی حالت میں جو اس دنیا میں تمہیں نعمتیں ملی ان کے اندر ہمیشہ ہمیشہ امن کے ساتھ چھوڑ دیے جاؤ گے؟ کیا تم چھوڑ دیے جاؤ گے فی ان نعمتوں میں ما ہاہنا جو اس دنیا میں ہیں, آمنین امن کی حالت میں, یعنی فی جنات و عیون باغات میں اور چشموں میں, وہ دروئم و نخل طلعوها ہضیم کھیتیوں میں اور کھجوروں میں جن کے خوشے جو تہ بتائے ہیں, ہضیم کا منع تہ بتائے یا اس کا نرم و نازک بھی, اصل میں ہضیم کہتے ہیں کثرت پھل کی وجہ سے کھجوروں یا کسی اس کی شاخوں کا کہنے پہ جھک جانا, پھل بہت زیادہ لگا ہو تو اس درخت کی شاخ میں نیچے جھک جائیں اس کو کہتے ہیں, اور اتنی جھک جائیں کہ ٹوٹنے کے قریب ہو جائیں, پھل کی کثرت کی وجہ سے شاخیں ٹوٹنے کے قریب ہو جائیں اس کو ہضیم کہتے ہیں. اور اسی طرح پھل جائے وہ بہت پک جائے درخت کے اوپر, پک پک کر رس جائے, پھر اس کے میں سے رس جائے باہر نکلنا شروع ہو جاتا ہے. بعض پھل ایسے ہیں مثلا آم ہے یا اسی طرح بعض اور ہیں تو وہ زیادہ پکنے کی وجہ سے وہ پھٹ جاتے ہیں, پھٹنے کے بعد اس سے رس بہنا شروع ہو جاتا ہے, یہ کھجور میں بھی ایسے ہوتا ہے, اس کو بھی ہضیم کہتے ہیں. اور کھجوریں جن کے خوشے جائے وہ بڑے نرم و نازک کہ وہ اپنے اس اندر والے رس کے جوش کی وجہ سے پھٹ جانے والی, جب طے بتا بہت گھنی مقدار میں, وتنحتون من الجبال بیوتا فارحین, اور تم تراشتے ہو پہاڑوں سے گھر اس حال میں کہ تم خوش ہونے والے ہوتے ہو. فارحین کا معنی فخر سے خوش ہونا, تکبر اور فخر کرتے ہوئے خوش ہونا, یا اس کا معنی تکلف بھی کیا گیا ہے کہ تم بناتے ہو پہاڑوں میں گھر, تراشتے ہو گھر بڑے تکلف کے ساتھ, ضرورت نہیں بھی پھر بھی اس طرح کے مکانات بناتے ہو. نہیں, فارحین کا معنی تکلف کے ساتھ بنانا یا تکبر اور فخر کی وجہ سے خوش ہونا. فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ وَلَا تُطِيعُوا أَمْرَ الْمُسْرِفِينَ, اور نہ بات مانو نہ اطاعت کرو حد سے بڑھنے والوں کی. حد سے بڑھنے والوں سے جو کفر اور شرک کے دائی ہیں سردار ہیں ان کی بات نہ مانو. الَّذِينَ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ, جو فساد مچاتے ہیں زمین میں اور اصلاح نہیں کرتے. قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مِنَ الْمُسَحِّرِينَ, کہنے لگے تم تو ہے ہی جادو کیے ہوئے میں سے, ہم تو ایسے سمجھے تو بہکی بہکی الٹی الٹی باتیں کرتا ہے تجھے کوئی جادو وغیرہ ہو گیا. ما انت الا بشر مثلنا, نہیں ہے تو مگر بشر ہے ہماری طرح کا. فات بآیت ان کنت من الصادقین, لے یا کوئی نشانی اگر ہے تو سچوں میں سے. قال هذه ناقة لها شرب ولكم شرب يوم معلوم. کہا پیغمبر نے یہ اونٹنی تمہارے لیے, یہ اونٹنی اس کے لیے پینا ہے اور تمہارے لیے پینا ایک معلوم دن میں. یہ اونٹنی تمہارے منہ مانگا موجود آ گیا ہے, تم نے کہا تھا پہاڑ میں سے اونٹنی نکلے, وہ نکل آئی, اس نے بچہ بھی دیا. اب سے ازمائش یہ ہے کہ اس کنویں سے ایک دن پانی تم پیو گے اور ایک دن یہ پیے گی. یہ نہیں وہ تمام پانی پی جاتی تھی اونٹنی, باقی اونٹنیوں کی طرح تھی. یہ نہیں کہ بڑا اس کا پیٹ تھا, پورے کنویں کا پانی پی جاتی, پوری فصلیں تیار جاتی, یہ نہیں تھا. صرف ایک آزمائش تھی, ایک دن اس نے پانی پینا, ایک دن تم نے. پانی بچا ہوا ہے تمام وافر مقدار میں لیکن بھرنا نہیں ہے. یہ ایک آزمائش تھی, کیا یہ پیغمبر کی بات مانتے یا نہیں. لیکن انہوں نے نہ مانا. قال هذه ناقة, یہ اونٹنی ہے, لہا شرب, اس کے لیے بھی پینا ہے, پینے کی باری ہے. ولکم شرب یوم معلوم, تمہارے لیے بھی ایک معلوم دن میں پینے کی باری ہوگی. ولا تمسوا بسوء, نہ چھونا اس کو تکلیف کے ساتھ, کوئی تکلیف نہ دینا. فیاخذکم عذاب یوم عظیم, بس پکڑ لے گا تم کو بہت بڑے دن کا عذاب. فعقروها, بس کاٹ دیا اس نے انہوں نے اس کی ٹانگوں کو. کاٹا تھا ایک نا, ایک نے تھا کیدار, اس کا نام تھا کیدار, آدمی نے اس کی ٹانگوں کو کاٹ دیا. چونکہ باقی قوم کے مشورے سے کیا, اس لیے تمام کی طرف نسبت کاٹ دی کہ تمام نے کاٹ دیا, کاٹ دیا انہوں نے اس کی ٹانگوں کو. فاصبحوا نادمین, تو ہو گئے وہ ندامت کرنے والے, شرمندہ ہونے والے. فاخذهم العذاب, پکڑ لیا ان کو عذاب نے. ان فی ذلک لآیۃ, اس واقعے کے اندر بھی بہت بڑی نشانی ہے. ما کان اکثرہم مؤمنین, لوگوں میں سے اکثر پھر بھی ایمان نہیں لاتے. وان ربک لہو العزیز الرحیم, ایک اور واقعہ بھی سنیں. کذبت قوم لوط المرسلین, جھٹلایا تھا قوم لوط نے بھی مرسلین پیغمبروں کو. اذ قال لهم اخوهم لوط الا تتقون, جب کہا تھا ان کے بھائی لوط نے, ان کے برادر لوط نے, کیا تم ڈرتے نہیں. انی لکم رسول امین فاتقوا الله واطیعون, دعوت کا انداز تمام پیغمبروں کا ایک ہی. وما اسالکم علیہ من اجر ان اجری الا علی رب العالمین اتاتون الذکران من العالمین, کیا تم آتے ہو مذکروں کو جہان والوں میں سے, جہان عالم جہان, جہان والوں میں سے یہ کام کسی نے نہیں کیا جو تم اتنا گھناؤنا اور برا جرم کرتے ہو, اپنی شہوت کو مردوں سے پوری کرتے ہو. وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ, اور چھوڑتے ہو جو پیدا کیا تمہارے لیے تمہارے رب نے تمہاری بیویوں سے. بل انتم قومٌ عادون, بلکہ تم قوم حد سے بڑھ جانے والی, اتنی بغاوت, اتنی زیادتی. قالوا لئن لم تنتهي يا لوط لن لتكونن من المخرجين, کہنے لگے اگر نہ باز آیا تو اے لوط تو ضرور ہو جائے گا مخرجین میں سے, نکالے ہوئے میں سے. تم ہم تمہیں اپنی بستی سے نکال دیں گے, اتنے پاک صاف لوگ یہاں نہیں رہتے, تم اپنی یہ نمازیں کہیں اور جا کے کیا کرو. قال انی لعملکم من القالین, کہنے لگے پیغمبر لوط علیہ السلام بے شک میں تمہارے عمل سے سخت بیزار ہوں, میرے تمہارے اس گناہوں جرم سے سخت نفرت. رب نجنی واہلی مما یعملون, اے رب میرے نجات دے مجھ کو بھی اور میرے ماننے والوں کو بھی جو یہ عمل کرتے ہیں. فنجینا واہلہ اجمعین, نجات دی ہم نے اس کو بھی اور اس کے ماننے والوں تمامی کو. الا عجوزا فی الغابرین, مگر ایک بڑھیا جو کہ پیچھے رہنے والوں میں سے تھی. ثم دمرنا الآخرین, پھر ہلاکت ڈال دیا ہم نے پیچھے والوں پر, باقی تمام کو ہلاک کر دیا. ہلاکت تھی کیا, وامطرنا علیہم مطرا, بارش کی ہم نے ان پر بارش. فساء مطر المنذرین, بہت بری ہوئی بارش ڈرائے ہوئوں کی, جن کو ڈرایا گیا تھا انہوں نے ڈائریکٹ تیار نہ کیا, ان پر بڑی بری بارش ہوئی, یہ پتھروں کی بارش. ان فی ذلک لآیت, اس واقعے کے اندر بھی بہت بڑی نشانی ہے. ما کان اکثرہم مؤمنین, لیکن لوگوں میں سے اکثر ایمان نہیں لاتے. وان ربک لہو العزیز الرحیم, کذب اصحاب الایکۃ المرسلین, جھٹلایا تھا جنگل والوں نے بھی مرسلین کو, اصحاب ایکا، ایکا سمراد، بعض کہتے ہیں کہ اصحاب مدین اصحاب ایکا، یہ ایک ہی قوم تھی. ایکا جو ہے کہتے ہیں کہ یہ ایک درخت تھا جس کی یہ عبادت کرتے تھے، اس لیے ان کا اصحاب ایکا کہتے ہیں. یہ ایک بہت بڑا درخت، جیسے ہمارے ہاں کوئی یہ بورڈ کا درخت ہے، فلانے کا درخت ہے، اس کو بڑا متبرک سمجھ لیا، ون ہے، ان کی پوجا شروع ہو گئی ہے، ون کی پوجا کرتے ہیں، فلان جگہ کرتے ہیں، پتہ نہیں کیا کچھ عقیدے بنے ہوئے. تو اسی طرح ان کا ایک بہت بڑا درخت تھا، اس کا نام تھا ایکا، اس لیے اس کو قوم کو بھی اصحاب ایکا کہتے تھے. بعض کہتے ہیں کہ یہ درختوں کا بہت بڑا جھنڈ تھا جنگل نما، کہ یہ یہاں رہتے وہاں رہتے تھے، اس لیے ان کا اصحاب ایکا کہتے تھے، یعنی جھنڈ والے جو ایک جنگل نما جگہ پر رہتے تھے. اذ قال لهم شعیب الا تتقون، جب کہا ان کو پیغمبر شعیب نے، کیا تم ڈرتے نہیں، انی لکم رسول امین، فاتقوا اللہ واتیون، فما اسالکم علیہ من اجر ان اجری الا علی رب العالمین. تبلیغ پر اگر کوئی اپنا نہیں، یہ نہیں کہ پیغمبروں جواز اور عدم جواز کی بات نہیں ہے، اگر کہ اپنی دعوت و تبلیغ جب مفت میں کرتا ہے، فری میں کرتا ہے، یہ سب سے اعلیٰ درجہ ہے. لیکن کوئی اپنا صرف دعوت و تبلیغ کا معاوضہ نہ لے، اگر کسی جماعت نے، کسی انجمن نے ایک آدمی کو مختص کر دیا ہے کہ بھی آپ نے کوئی کاروبار نہیں کرنا، آپ نے یہاں بیٹھ کر پڑھانا ہے، یا آپ نے یہ دین کا یہ کام کرنا ہے، یہ کتابیں تصنیف کرنا ہے، فلاں کام کرنا ہے، اسی کے لیے، اب اس کو اتنی وہاں مصروفیت ہے، اتنا اس کی ڈیوٹی ہوتی ہے، تو اپنا الگ کاروبار نہیں کر سکتا، اس میں لینا جائز ہے. لیکن سب سے اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ اگر آدمی کا اپنا کاروبار ہے، اپنے ذرائع وسائل ہیں، تو نہ لے تو یہ سب سے اعلیٰ درجہ ہے. تو وہ تو میں نے بتلا دیا کہ سب سے اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ اپنے ہاتھ سے کام کرے. اور یہ لیکن ہمارے ہاں جو نا اب جو انداز اس طرح کے ہیں کہ جس کو کسی کے کام کے لیے مقرر کر دیا ہے، اب وہ دوسرا کام نہیں کر سکتا. مثلا اب کسی پڑھانے کے لیے مقرر ہے، اگر اپنا کاروبار کرے گا تو ہمارے ٹائم ٹیبل یا طریقہ کار وہ خاص ہوتے ہیں، اسی کے پابند مطابق چلنا پڑتا ہے. وہی ٹائم پڑھائی کا ہوتا ہے، وہی کاروبار کا ہوتا ہے. اگر وہ اپنا کاروبار کرے، دکان چلائے یا اور کرے، تو پڑھائی کا وہ سلسلہ نہیں چل سکتا. تو اس لیے ایسی کوئی مشکلات بھی پیدا ہو گئی ہیں، لیکن سب سے اعلیٰ بہتر طریقہ یہی ہے کہ دین کا کام ایسے کیے، فری کیا جائے، اس پر کوئی اجرت نہ لی جائے، اور جو اپنے ہاتھ کی کمائی جائے، جو بھی اس کا ذریعہ آمدن ہو کیا جائے. لیکن اگر کوئی لے لیتا ہے یا کوئی جماعت اس کو پابند کر دیتی ہے، تو یہ منع حرام نہیں ہے. اس کی وضاحت پیچھے کئی بار آ چکی ہے. اللہ عجوزن کے لغابرین کا مطلب ایک بوڑھی عورت، بوڑھیا تو مطلب یہ نہیں کہ بہت بوڑھی ہو، مثلا کہ عورتیں، مراد اس سے تھے لوط علیہ السلام کی بیوی تھی، کیونکہ وہ بھی مسلمان نہیں تھی، ان کے اطاعت کرنے والی نہیں تھی، اس کے تعلقات اور تمام روابط جو ہے وہ قوم کے ساتھ تھے، وہ پیچھے رہنے والوں میں سے تھی. نہیں اور نہیں ہے، مراد ان کی بیوی ہے، جہاں دوسری جگہ وضاحت آ گئی ہے. تو یہ الگ وضاحت کر کے بتلانا مقصود یہ تھا کہ نبی جو ہے، اس کی اگر بیوی بھی اس پر ایمان نہیں لائی، تو وہ بھی نہیں بچ سکے گی. بچنا یہاں خونی رشتے اور دوسرے تعلقات، دنیاوی تعلقات کی بنا پر بچنا نہیں ہے، یا دینی تعلقات والے بچتے ہیں. او فلکیل ولا تکون من المخسرین، پورا کرو کیل کو، اور نہ ہو تم کم کرنے والے، پورا وزن کر کے دیا کرو، کمی بیشی نہ کرو. وزنوا بالقسط المستقیم، وزن کرو ساتھ ترازو سیدھے کے، سیدھا ترازو کر کے دیا کرو. یہ تم نے جو طرح طرح کے ہیلے بہانے سے لوگوں کا مال دبانے کا انداز بنائے، پیمانے کے بانٹ چھوٹے بڑے کر لینا، وزن اس کے اندر جو لینے والے ہیں ان کے اندر خود سکہ ڈال دینا، جو دینے والے ان میں سے نکال لینا، اس طرح باقی جو وزن ہیں وہ ان کے اندر چھوٹے بڑے کر لینا، یہ درست نہیں. یہ پورا دیا کرو. بلا تب خسن نہ تھا اشیا اہم، نہ کم دو لوگوں کو ان کی چیزیں. ولا تعفوا فی الارض مفسدین، اور نہ پھر زمین کے اندر فساد مچانے والے. وَاتَّقُوا الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالْجِبِلَّةَ الْأَوَّلِينَ، ڈرو اس ذات سے جس نے تمہیں پیدا کیا اور خلقت پہلی کو، جبلہ خلقت، اور پہلی تمام و مخلوق کو بھی اسی نے پیدا کیا. قالوا انما انت من المسخرين، کہنے لگے تو تو ہے ہی دیوانوں میں سے، لگدا ادا کہ تیلو تجھے بھی جادو کر دیا گیا ہے. یہ کیسی باتیں، کوئی اپنا کاروبار تھوڑا کرے زیادہ کرے، کسی کو کم دے زیادہ دے، ایک نمبر بیچے دو نمبر، تجھے کیا ہے، تو اپنے گھر بیٹھا رہا کر. اس کو بہت ہمارا ہمدردیاں آتی ہیں. فما انت الا بشر مثلنا، نہیں ہے تم مگر بشر ہے ہماری طرح کا. فَإِنَّ ذُنُّكَ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ، ہم تو گمان کرتے ہیں آپ کو ہے جھوٹوں میں سے. فَأَسْكَتْ عَلَيْنَا كِسَفًا مِنَ السَّمَاءِ، پس جا گرا دے ہم پر ٹکڑا آسمان کا. اِن كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ، اگر ہے تو سچوں میں سے، اگر سچا تو یا جو کچھ کرنا کر لے. قَالَ رَبِّي عَالَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ، کہا شعیب علیہ السلام نے میرا رب خوب جانتا جو تم عمل کرتے ہو. فَكَذَّبُوا فَأَخَذَهُمْ عَذَابُ يَوْمِ الذُّلَّةِ، تو جھٹلا دیا قوم نے ان کو، بس پکڑ لیا ان کو سائبان والے دن کے عذاب نے، ذلہ سائبان والے دن کے عذاب نے پکڑ لیا. اِنَّهُ كَانَ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ، بے شک یہ بڑے دن کا عذاب تھا. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں ان پر سات دن سخت لو چلی، بہت سخت سات دن لو چلی، حتیٰ کہ تمام کے تمام گرمی سے نڈھال ہو گیا، جنگلوں کی طرف بھاگ نکلے، اور دھوپ اتنی سخت تھی کہ جنگل تک پہنچتے پاؤں کا جو چمڑا وہ بھی اجڑ گیا، وہ بھی اکھڑ گیا، تمام جل گیا. پھر اچانک ایک بادل آیا، درختوں کے پتے جل گئے، تمام درخت جل گئے، درختوں کا بھی سایہ نہ ملتا تھا. پھر ایک بادل آیا، تمام تو دوڑ کر اس کے نیچے جمع ہو گئے، وہ بڑے خوش ہونے لگے کہ اب بارش ہوگی. جب نیچے گئے ہیں تمام کے تمام بادل کے نیچے اکٹھے ہو گئے، تو اس میں سے آگ برسی. یہ تھا اس قوم پر سخت قسم کا عذاب. یہ امام شوقانی نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ ان کا یہ بیان کیا کہ اس طرح ان پر عذاب آیا تھا. یوم ذلت میں سائبان، یعنی اوپر سایہ بن گیا تھا بادلوں کا، تمام کے تمام بھا کر قوم سخت گرمی سے مر رہی تھی، جل رہے تھے، سڑ رہے تھے، درختوں کا سایہ نہیں ہے، گھروں کے اندر بھی آرام و سکون نہیں، اتنی گرمی ہے. تو جیسے کہ وہ باہر نکلے تو تھوڑے دور بعد دور جنگل میں جاتے ہوئے پاؤں کے جو چمڑے ہیں یہ جو اکھڑ گئے، جل گئے، سڑ گئے تھے، اتنی سخت گرمی تھی. تب جب سایہ ہوا بادلوں کا تمام بھاگتے ہوئے چاروں طرف دھوپ ہے، تو تھوڑا سا ایک ٹکڑی سی بادلی سی آئی ہے، تمام بھاگ کر نیچے پہنچ گئے کچھ سایہ حاصل ہو، اور یہ بھی امید رکھتے کہ یہاں بارش ہوگی. لیکن جب تمام ایک جگہ اکٹھے ہوئے، پھر اللہ تعالیٰ نے اوپر سے آگ برسائی تاکہ ایک جگہ تمام بھونے جائیں. اس لیے اس کو کہتے ہیں یوم ذلہ، یعنی سائبان، جو سائبان کی طرح ان کے اوپر بنا ہوا تھا. اِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُؤْمِنِينَ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ. اب سات قوموں کے حالات تمہیں سنا دیے، اب بھی کی عقل شعور آئی تمہیں کہ نہیں؟ سات قوموں کے، قوم موسیٰ کا، قوم ابراہیم کا، قوم نوح کا، قوم عاد، قوم ثمود، قوم لوط اور قوم شعیب، سات قوموں کے حالات تمہیں مختصر انداز میں سنا دیے، ان کی کرتوت بھی بتلا دیے کہ کون کون سے جرائم کے اندر مبتلا تھے، پھر ان پر عذابات بھی آئے. اب بھی تمہیں عقل و شعور آتی ہے یا تم بھی ایسا عذاب چاہتے ہو؟ بتلاؤ ان ساتوں میں سے کون سا لینا ہے. وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، بات وہی پہلے ہی جہاں سے شروع ہوئی تھی وہی دوبارہ، بے شک یہ نازل شدہ قرآن رب العالمین کی طرف سے، نازل بروح الامین، نازل کیا اس کو روح الامین نے علی قلبے کا، آپ کے دل پر، بڑے امانت دار فرشتے جبریل علیہ السلام نے آپ کے دل پر یہ نازل کیا. لتکون من المنذرین، تاکہ ہو جائیں آپ ڈرانے والوں میں سے. بلسان عربی مبین، اور نازل کیا یہ عربی زبان میں جو کہ واضح ہے. وَإِنَّهُ لَفِي دُبُرِ الْأَوَّلِينَ، بے شک یہ قرآن تو پہلے صحیفوں میں بھی تھا، اس قرآن کا تذکرہ پہلے صحیفوں میں تورات اور انجیل میں بھی آیا ہے کہ آخری زمان نبی پر جو کتاب آئے گی وہ قرآن ہوگی، وہ آخری کتاب ہوگی، اور احمد یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہوں گے. یہ تذکرے تو پہلی کتابوں میں بھی آئے ہیں. یا اس کا یہ معنی بھی کہ وَإِنَّهُ لَفِي دُبُرِ الْأَوَّلِينَ، اس کے تو قرآن کی جو تعلیمات ہیں یہ ایک نئی تعلیمات نہیں، یہ پہلی کتابوں کے اندر بھی پائی گئی ہیں. ایک اللہ کی عبادت حشر ہے، نشر ہے، انبیاء کی تعلیمات پر عمل کرنا، یہ پہلی کتب کے اندر بھی ہے. اولم یکن لہم آیتن ان یعلموا علماء بنی اسرائیل، کیا نہیں ہے ان کے لیے نشانی، اہل مکہ کے لیے یہ نشانی نہیں ہے کہ جانتے اس کو بنی اسرائیل کے علماء بھی کہتے ہیں کوئی نشانی لاؤ. اس سے بڑی نشانی کیا ہوگی کہ بنی اسرائیل کے علماء سے پوچھو کہ واقعی اس نبی کی علامات، اس قرآن کی علامات اور صداقت کی چیزیں تمہاری کتابوں میں ہیں یا نہیں. وَلَوْ نَزَّلْنَاهُ عَلَىٰ بَعْضِ الْعَجَمِينَ، اگر ہمیں نازل کر دیتے اس قرآن کو بعض عجمی لوگوں پر بھی، فَقَرَأَهُ عَلَيْهِمْ، وہ پڑھتے ہیں، وہ عجمی آدمی پڑھتا ان پر، مَا كَانُوا بِهِ مُؤْمِنِينَ، تو یہ پھر بھی ایمان لانے والے نہ تھے. اب تو یہ کہتے نا کہ یہ اس نے اپنی طرف سے بنا لیا، خود بھی عربی ہے، عربی اس کی زبان ہے، تو عربی قرآن اس نے بنا لیا. تو اگر ہم بالفضل کسی عجمی آدمی پر یہ نازل کر دیتے اتنی فصیح اور بلیغ کتاب، ایک عجمی آدمی جس کو عربی بولنی بھی نہیں آتی، عجمی آدمی آ کر ان کو یہ قرآن سناتا کہ انہوں نے ماننا پھر بھی نہیں تھا. پھر انہوں نے اور بہانہ، کوئے بدرا بہانہ بسیار، جو برے آدمی ہوتے ہیں ان کو بہانے بہت ہوتے ہیں، انہوں نے پھر اور بہانہ تلاش کر لینا تھا. ذالک سلکنا فی قلوب المجرمین، اسی طرح جاری کر دیا ہم نے اس کو مجرموں کے دل میں. حوز میر سمرا، یہ انکار، یہ انکار اور تکذیب ہم نے جاری کر دی تمام کافروں کے دلوں کے اندر، بڑوں نے انکار کیا، چھوٹوں نے، چھوٹوں نے، یہ وراثت میں ان کو چیز آ رہی ہے. اسی طرح جاری کر دیا ہم نے اس چیز کو مجرموں کے دلوں میں کہ لا یؤمنون بھی حتی یروا العذاب الالیم، کو نہیں ایمان لائیں گے اس کے ساتھ یہاں تک دیکھ لیں دردناک عذاب. فیاتیہم بغتۃ وہم لا یشعرون، بس آ جائے گا وہ ان کے پاس اچانک ہی اور ان کو شعور بھی نہ ہوگا. فیقولوا هل نحن منذرون، پھر یہ کہیں گے کیا ہمیں مہلت دی جائے گی، ہے بھی ہمیں مہلت، افا بعذابنا یستعجلون، کیا یہ ہمارے عذاب کی جلدی مچاتے ہیں کہ عذاب لاؤ عذاب لاؤ. آج مہلت ہے تو عذاب کا مطالبہ، جب عذاب ہوگا تو مہلت کا مطالبہ، دونوں ہی باطل چیزیں. آج مہلت ہے تو عذاب کا مطالبہ کہ عذاب لاؤ عذاب، تو جب عذاب آئے گا پھر مہلت مانگے کہ مہلت دو مہلت، تو دونوں باتوں پر عمل ہیں، دونوں باطل باتیں. افرائیتیں امتعناہم سنین، بتلائیے تو صحیح اگر ہم ان کو فائدہ دے دیں کئی سال ان کو مہلت دیے رکھیں. ثم جاءہم ما کانوا یوعدون، پھر آ جائے ان کے پاس وہ چیز جس کا ان سے وعدہ کیا گیا ہے، وہ عذاب آ جائے جس کا وعدہ کیا گیا ہے. ما اغنا عنہم ما کانوا یمتعون، نہ فائدہ دے گی ان کو وہ چیز جن سے یہ فائدہ اٹھاتے رہے. اگر ان کو کئی صدیاں فائدے کے لیے دے دیں، بڑے محلات بنائیں، بڑی جائیدادیں بنائیں، بڑا کچھ بنائیں، تو پھر ہمارا وہ وعدے والا عذاب آ جائے، ان کی یہ جائیدادیں، یہ ان کی کوٹھیاں، یہ ان کے بینک بیلنس، یہ ان کو بچا نہ سکیں گے، یہ تمام کے تمام تباہی میں پھر اسی طرح ہوں گے. وَمَا أَهْلَكْنَا مِن قَرْيَةٍ إِلَّا لَهَا مُنذِرُونَ، نہیں ہلاک کیا ہم نے کسی بستی کو بھی مگر اس کے لیے ڈرانے والے تھے. ذکرا، هذه ذکرا، یہ نصیحت ہے. وما كنا ظالمين، اور نہیں ہم ظلم کرنے والے. ذکرا، ایک ترکیب تو یہ کہ حاضر ہی مبتدا محذوف ہو اور ذکرا اس کی خبر ہو جائے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ذکرا جو ہے یہ مفعول لہو بن جائے منذرون کا، اور اس اعتبار سے معنی یہ بنے گا نہیں ہلاک کیا ہم نے کسی بستی کو مگر اس کے لیے ڈرانے والے تھے. ذکرا نصیحت کرنے کے لیے، نصیحت کرنے کے لیے ان کو ڈرانے والے تھے. وما كنا ظالمين، اور ہم ظلم کرنے والے نہیں. وما تنزلت به الشياطين، اور نہیں لے کر آئے اس قرآن کو شیاطین، جیسا یہ وقت ہے نا، پتہ نہیں کون سا شیطان اس کے کان میں کرکر کر جاتا ہے، یہ ہمیں سناتا رہتا ہے، یہ شیطان ایسی کلام لے لا سکتا ہے؟ شیطان کی تو اس کی تو فطرت کے اندر خباثت ہے، اس کی جبلت کے اندر ہی خباثت اور فساد ہے، اس طرح کی بہترین بلائی والی وہ کلام لا سکتا ہے؟ نہیں نازل کیا، نہیں لے کر آئے اس قرآن کو شیاطین، ما یم بغی لہم، نہ ہی ان کو یہ لائق ہے، ما یستطیعون، اور نہ وہ طاقت رکھتے ہیں کہ ایسی عظیم کتاب لا سکیں، انہم عن السمع لمعزولون، بے شک وہ تو اس کے سننے سے دور رکھے گئے ہیں، لانا دور کی بات، وہ تو اس قرآن کے سننے سے، وہ تو الٹا قرآن پڑھا جائے تو وہ کیٹنے مار کے بھاگتے جاتے ہیں اور وہ دور نکل جاتے ہیں، قرآن کی آواز ان کے کانوں تک نہ پہنچے، تو جو اس کی آواز نہیں سننا پسند کرتے تو ایسی کلام کو لائیں گے؟ فلا تدعوا مع اللہ الہ آخر، مت پکاریے اللہ کے سوا کوئی اور معبود، فتکون من المعذبین، تو ہو جائیں گے آپ عذاب دیے ہوئے لوگوں میں سے، وانذر عشیرتک الاقربین، اور ڈرائیے اپنے قریبی رشتہ داروں کو، سب سے پہلے خود اپنے بال سے اپنے رشتہ داروں کو، پھر ایسا ایسا ہلکا وسیع ہوتا جائے گا، یہ نہیں کہ باہر ڈراتے رہو، لوگوں کو سمجھاتے رہو، گھر کے اندر تمام جو ہے غلط کام ہو، اپنا گھر جو ہے وہ بے دینوں والا ہو، نہ دعوت و تبلیغ کا آغاز اپنے گھر سے کرنا چاہیے، اپنے گھر والوں کو سختی سے بھی آدمی کہہ سکتا ہے، مار پیٹ بھی کر سکتا ہے، کہ سخت سست بھی کہہ سکتا ہے، لیکن باہر تو یہ نہیں ہو سکتا، اس لیے سب سے پہلے اپنے آپ کو اپنے گھر کو درست کرنا چاہیے۔ وقت جناحک لمن اتبعک من المؤمنین، جھکا دیجئے اپنے بازوؤں کو ان کے لیے جنہوں نے پیروی کی آپ کی مومنوں میں سے، جنہوں نے آپ کی پیروی کی ہے، ان کے لیے نرم انداز، ہمیشہ ان کو وقت دیں جو پوچھنے کے لیے آئے ہیں، ان کے لیے سخت انداز، کھردرا انداز ان کے ساتھ نہیں اختیار کرنا۔ نبی کو حکم دیا جا رہا ہے کہ مومنوں کو، تو یہاں ایک استاد کو بھی سبق ہے کہ اپنے شاگردوں کے ساتھ کیا سلوک کرنا چاہیے، اسی طرح اپنے جو بڑا مرشد ہے، جو بڑا پیر ہے، اس کو اپنے صحیح پیر بھی ہوتے ہیں نا، ایک پیر ہوتے ہیں، ایک پیڑ ہوتے ہیں، پیر اور پیڑ میں فرق ہے نا، پیر تو وہ ہوگا جو آپ کا سیدھا راستہ دکھلائے، قرآن و حدیث کی تعلیمات دے، اور پیڑ وہ ہوتا ہے کہتا ہے کہ میں تیرے پاس آؤں تو کیا دے گا، تو میرے پاس آئے تو کیا لے کر آئے گا، اگر تو میرے پاس آئے گا تو کیا لے کر آئے گا میرے لیے ہدیہ، اگر میں تیرے پاس آ تو کیا دے گا، یہ پیڑ ہوتے ہیں۔ تو مطلب یہ ہے کہ اپنے حلقے کے اندر جو ان کے حلقے میں ہیں، ان کے زیر تربیت ہیں، جن کے وہ دینی تربیت کر رہا ہے، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے، نرم انداز اختیار کرنا چاہیے، یہ نہیں کہ اس کا انداز جو ہے بڑا، اس کا جو ہے اس سے بات کرنی لوگوں کے لیے بڑی مشکل ہو، اس کی ایک ٹوپی اٹھانے والا، ایک عینک اٹھانے والا، ایک جوتا اٹھانے والا، ایک اس کا بیگ اٹھانے والا، اور حضرت صاحب آگے آگے جا رہے ہیں، لوگ ترستے ہیں کہ ہم ہاتھ ملائیں، تو یہ حضرت صاحب ان سے ہاتھ بھی نہیں ملاتے، نہ یہ انداز نہیں ہونا چاہیے عام لوگوں والا، جسے باقیوں کے اندر گل مل کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجلس میں بیٹھے ہوتے ہیں، تو باہر سے آنے والا آدمی پوچھتا ہو یار نبی کون ہے، جیسے باقی بیٹھے ہیں اس طرح آپ بیٹھے ہیں، کوئی خاص جگہ نہیں ہے، کوئی خاص علامت نہیں ہے، اس سے سادہ انداز، جس طرح باقی دائرے میں بیٹھے اسی طرح، تو یہ نہیں کہ اتنا انسان تکلفات میں پڑ جائے کہ باقی جو ہیں وہ نیچے بیٹھے ہیں، حضرت صاحب وہ اوپر صوفے پر بیٹھے ہوئے ہیں، یہ انداز نہیں ہونا چاہیے۔ واخفض جناحک لمن اتبعک من المؤمنین فان عصوک فقل انی بریء مما تعملون، اگر یہ لوگ آپ کی نافرمانی کرتے ہیں تو آپ کہہ دیجئے میں بری ہوں جو تم عمل کرتے ہو، میں نے ابلاغ کر دیا، میں نے پہنچا دیا، اگر غلط کام کرو گے تو میں بالکل تمہارے کاموں سے بری ہوں۔ وتوکل علی العزیز الرحیم، توکل کیجئے غالب الرحم کرنے والی ذات پر، الذی یراک حین تقوم، وہ ذات جو آپ کو دیکھ رہی ہے جب آپ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، مجلس سے کھڑے ہوتے ہیں، نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، تہجد کے لیے راتوں کو کھڑے ہوتے ہیں، یہ تمام اللہ تعالیٰ آپ کی حالتیں دیکھ رہا ہے۔ وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ، اور آپ کا بدلنا، حرکات و سکنات کرنا سجدے کے اندر، تَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ، ساجدین کے اندر آپ کا منقلب ہونا، پلٹنا، مراد با جماعت نماز پڑھنے کے لیے باقیوں کے ساتھ، کیسے کبھی آپ رکوع میں کبھی سجدے میں جاتے ہیں، یہ بھی ہم تمام کو تمام دیکھ رہے ہوتی ہیں، ایک اس کا یہ معنی کہ نمازیوں کے ساتھ رکوع سجدے میں اپنے ہاتھوں کو تبدیل کرنا، یہ ہم تمام تیرے ہاتھ پہ جان رہے ہوتے ہیں، اور ایک اس کا یہ بھی معنی کہ تہجد کے وقت آپ نکل کر یہ چکر لگاتے ہیں اپنے صحابہ کرام کو دیکھنے کے لیے کہ وہ کون کون ہیں جو عبادت میں آئے ہیں، کون کون ہے سستی کرتا ہے، تاکہ ان کو سمجھایا جائے، تو یہ آپ چکر لگاتے ہیں. جس طرح ایک رات آپ نے دیکھا ابوبکر رضی اللہ، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے ایسا ایسا قرات کر رہے ہیں، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ اونچی اونچی کر رہے ہیں، دونوں کی آپ نے اصلاح کی ہیں. ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ کو تھوڑی سی اونچی آواز کریں، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ تھوڑی سی ایسا کہیں. یہ آپ اصلاح کریے، کسی کی کمی بیشی ہو تو یہ بھی آپ دیکھتے، یہ ہم تمام دیکھ رہے ہیں. اور تقلب کا فساد دین، تہجد کے وقت آپ کا خبر لینا، لینے کے لیے آنا جانا، یہ بھی ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں. انہ سمیع العلیم، بے شک وہ سننے والا دیکھنے والا ہے. الانبئکم علی من تنزل الشیاطین، کیا بتلائیں ہم تمہیں کس پر اترتے ہیں شیطان؟ تم بکتے ہو کہ یہ قرآن جو شیطان لے کر آتا ہے، کوئی جن بھوت لے کر آتا ہے، آؤ تمہیں بتلائیں کہ شیطان کن پر لوگوں پر نازل ہوتے ہیں، کن پر آتے ہیں، کیا بتلائیں تمہیں کن پر اترتے ہیں شیطان؟ تنظر والا کل افواق نسیم، وہ تو اترتے ہر جھوٹے پر، ہر گناہگار پر. افواق مبالغہ، بہت زیادہ گپی آدمی، جھوٹا آدمی، جو بار بار جھوٹ پر شیطان کی دوستیاں یاریاں ان پر ہوتی ہیں، وہ دل میں آن کے یہ جھوٹ بولو، یہ گپ لگا دو، یہ ایسے بہتان بنا دو، یہ شیطان ان پر آتی ہیں. عظیم گناہگار، یلقون السمع واکثرهم کاذبون، وہ شیطان ڈالتے ہیں سنی سنائی باتیں. یلقون السمع ڈالتے ہیں، سما بمعنی مسموع، وہ سنی سنائی باتیں آن کر ڈالتے ہیں اس کو، کوئی اس کا آگا پیچھا نہیں، کوئی سر پاؤں نہیں، ایسے لا کر اس کو بتلا دی کہ ایسے ہے، ایسے ہو گیا، وہ تیرے خلاف اس نے یہ کہا ہے، فلاں نے یہ کیا ہے، نہ اس نے بےچارے نے کہی، نہ یہ وہ کیا، ایسے دل ذہن کے اندر غلط وسواس ڈال دینا. تو یہ دو آدمی کھڑے بےچارے آپس میں باتیں کر رہے ہیں، اس نے دور سے کہ اندازہ لگا لیا، ہاں ہاں یہ میرے خلاف کر رہے ہیں، بس ٹھیک ہے، پتہ لگ گیا مجھے. اب یہ کون اس کے ذہن میں ڈال رہا؟ یہ شیطان ڈال رہا ہے. شیطان وسط سے ڈال رہا ہے کہ وہ جو دو باتیں کر رہے ہیں وہ تیرے خلاف کر رہے ہوں گے، وہ جو جا رہے ہیں نا وہ تیرے خلاف اس کام کے لیے جا رہے ہوں گے، وہ جو ایسے نا اس نے فلاں ایسے، یعنی ہر دوسرے بارے کے آدمی کے بارے میں برا خیال، برا ذہن بنانا، یہ شیطان. یہ تو نہیں کہ شیطان اس کو انسانی شکل میں آ کر کہے کہ وہ فلاں ایسے، ذہن کے اندر برے خیالات ڈالنا یہی شیطانی چیز ہے، یہی شیطان کا علقا ہے. اترتے ہیں وہ شیطان اوپر ہر افواق، بہت زیادہ جھوٹ بولنے والے گناہگار پر. جو لکون سما، وہ ڈالتے ہیں سنی سنائی باتیں. وہ اکثر ان کا دگون، اور اکثر ان میں سے ہوتے جھوٹے ہیں. اور جو لکون سما کا ایک معنی یہ بھی کیا گیا ہے، وہ جو کاہیں لوگ ہیں وہ کان لگاتے ہیں شیطان کی باتوں کو سننے کے لیے. جو لکون ہم کاہیں لوگ اپنے کان لگاتے ہیں، کان دھرتے ہیں سنا سننے کے لیے، شیطان کون کون سے باتیں لا کر ان کو ڈالتے ہیں. وہ اکثر و مقادگون، اور ان کی اکثر باتوں کے اندر ہوتے ہوئے جو ہوتا ہے جھوٹ ہے. وہ شعرا یتبعہم الغاوون، اور جو شعرا ہیں شاعر قسم کے لوگ، ان کی تو پیروی کرتے ہیں گمراہ لوگ ہیں، شاعروں کی پیروی کرنے والے گمراہ لوگ، کیونکہ یہ خود بھی گمراہ ہوتے ہیں، ان کی پیروی کرنے والے بھی گمراہ ہوتے ہیں. کیسے؟ الم تر انم فی کل وادی یہیمون، کیا تو نے دیکھا نہیں وہ شاعر جو ہر وادی کے اندر حیران پھرتے ہیں. وادی سوا مضمونوں کی وادی، مضمونوں کی اپنے عنوان کی وادیوں کے اندر حیران پھرتے ہیں، کبھی ادھر کی بات، کبھی ادھر کی بات، تخیل ہی تخیل، غلب، کبھی مدہ کر دی، کبھی حجم کر دی، کبھی محبوبہ کا ذکر ہے، کبھی اس کی شکایتیں ہیں، کبھی رقیبوں کی مخالفتیں، عجیب و غریب ان کی شاعروں کا انداز ہوتے ہیں. ایسے بیٹھے بیٹھے تصورات میں، خیالات میں، پتہ نہیں کیا کچھ جوڑتے رہتے ہیں، کچھ کچھ بناتے رہتے ہیں، یہ تمام کا تمام شیطان ان کے القاء کرتے ہیں. اور ایسے گمراہ لوگ ان کی پیروی کرتے، واہ واہ واہ واہ، دوبارہ جی دوبارہ، مقرر، وہ اور کھول جاتا ہے کہ بار میں نے بڑی اچھی بات کی ہے، وہ اور، یعنی ایسے محبوبہ کا، کسی عورت کا تذکرہ، کسی لڑکی کا تذکرہ، وہ ایسے تصوراتی طور پر بنائی ہوتی ہیں، اور سننے والے بڑے واہ واہ واہ کر دیتے ہیں. یہ تمام جو ہے گمراہ قسم کے لوگ، شعراء جو ہے ان کی پیروی تو بھٹکے ہوئے لوگ کرتے ہیں. کیا تم نے دیکھا نہیں کہ بے شک وہ ہر وادی، مضمون کی ہر وادی کا جو حیران پھرتے ہیں، کوئی ایک مضمون نہیں ہوتا، کوئی ایک ان کا صحیح بات نہیں ہوتی, بس ادھر ادھر کی کوئی ادھر کی بات لے لی, کوئی ادھر کی بات لے لی. وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ, بے شک وہ کہتے ہیں جو کرتے نہیں. شعراء کے تصورات ہی ہوتے ہیں نا, زمین آسمان کے خلافے ملا دیتے ہیں. اور جتنے یہ ذکر کیا تھا نا, کسی محبوبہ کا ذکر کوئی فلانے کا, ہوتی کوئی نہیں ہے, کسی سو میں سے کسی ایک دو کی ہوتی ہیں, باقی ایسے تصورات ہی ہوتے ہیں. وہ گئی تھی, وہ آئی ہے, فلاں ہوا, یہ اپنے اختیارات, خواب میں کوئی آ گئی ہے تو اسی کے اسی پر وہ لمبی لمبی نظمیں اور غزلیں کہہ دی ہیں. اچھا, لیکن تمام شعراء ایسے نہیں ہیں, تمام نہیں, کچھ اچھے بھی ہیں. کون سے؟ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات, مگر وہ لوگ, وہ شعراء جو ایمان لائے, عمل صالح کیے, وذکر اللہ کثیرا, اللہ کا ذکر کثرت سے کیا, وانتصروا من بعد ما ظلموا, اور انتقام لیتے ہیں بعد اس کے ان پر ظلم کیا گئے. جن شعراء کے اندر یہ چار خوبیاں, چار وصف پائے جائیں, وہ اچھے شعراء ہیں, ان کے درست شعر ہوتے ہیں. چار خوبیاں کون سی؟ ایمان, عمل صالح, کثرت ذکر, اور ان پر کوئی زیادتی کرے ان کے خلاف شعر کے, پھر انتقام لیتے ہیں. ایسے کسی کی حجب کرنی شروع نہیں کرتے, ایسے کسی کی برائی نہیں کرتے. اگر کوئی کرتا ہے پھر وہ بھی کرتے ہیں. یہ تھا حتی حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ, مشرکین مکہ کی حجب کرتے تھے, پہلے وہ کرتے تھے پھر انہوں بھی کی, ان کے معبودوں کی, ان کے خود ان کے غلط نظریات کی تردید کرتے تھے. تو یہ ایسی چار خوبیوں والے یہ اچھے شعراء ہیں, اس لیے برے شعراء کی تردید کی ہے ایسے غلط قسم کے اشعار. تو غلط اشعار کی جو بڑی تردید ہے, صحیح مسلم میں آتا ہے کہ آدمی اشعار سے اپنے پیٹ کو بھرے سے بہتر کہ پیپ سے اپنا پیٹ بھر لے. غلط قسم کے شعر یاد کر کے کاپیاں بھری ہوئی ہیں, ڈائریاں بھری ہوئی ہیں, ایسے اشعار سے اپنے پیٹ کو بھرنے سے بہتر کہ پیپ سے بھر لے, صحیح مسلم کی روایت ہے. اس لیے غلط قسم کے اشعار کے اندر ہر بس کے پیچھے جڑا لکھا, ٹرک کے پیچھے لکھا, جب بھی اسی کاپی سے نوٹ کریں گے الٹا سیدھا جو لکھا, اخبار کھولیں گے سب سے پہلے وہ دیکھیں گے کہاں اشعار کہاں لکھے ہوئے, لطیفے کہاں لکھے ہوئے. یہ نہیں, اچھی باتیں لیا کریں, اچھی باتیں پڑھا کریں, اچھی لوگوں کو سنایا کریں. الا الذین آمنوا, مگر وہ لوگ جو ایمان لائے اور عمل صالح کیے, وذکر اللہ کثیرا, اور اللہ کا ذکر کثرت سے کیا, وانتصروا من بعد ما ظلموا, اور انتقام لیتے ہیں بعد اس کے ان پر ظلم کیا گیا. جب ظلموں کی زیادتی کی جائے تو وہ اتنے درویشانہ بھی نہیں ہے, جو مرضی بھی کرتے رہے آگے سے انتقام, ان کے منہ کے اندر بھی زبان ہے, وہ آگے سے دفاع کرنا بھی جانتے ہیں. یعلم الذین ظلموا ای منقلب ينقلبون, ان قریب جان لیں گے وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا وہ کس پلٹنے کی جگہ پر پلٹ کر جاتے ہیں, مرنے کے بعد وہ کہاں جاتے ہیں, ان کا انجام کیا ہوتا ہے, وہ ان قریب جان لیں گے. اس سورت کے اندر جو اہم مضامین گزرے ہیں وہ تین چار قسم کے مضمون ہیں. ایک تو مختلف انداز سے قرآن کی صداقت بیان کی گئی ہے, قرآن کے صداقت مختلف پرایا میں مختلف انداز میں انداز سے بیان کی گئی. دوسرا, سات قوموں کے حالات, ان کے اعمال اور ان کے عذابات کا تذکرہ کیا تاکہ منکرین جو وہ سمجھ جائیں, اور جو مومنین ہیں وہ بھی ان کو بھی کے لیے بشارت اور تسلی ہے کہ تکذیب کرنے والوں کا یہ انجام ہوتا ہے, ان کے تمہارے جو مخالفت کرتے ہیں ان کے بھی دن جو گنے چنے ہیں, زیادہ پریشان نہ ہوں. اور تیسرا, کاہنوں کی حقیقت بیان کی, کاہنوں کی حقیقت کیا ہوتی ہے؟ کچھ بھی نہیں, شیطانوں نے کور کرتی ہے, الٹی سیدھی باتیں سکھلائی ہوتی ہیں, اور ورنہ ان کی باتوں پر کوئی ایمان نہیں نہ لائے. کوئی کہہ دے کہ تیری تقدیر میں یہ لکھا, تیری قسمت میں فلاں لکھا, تیرے ساتھ یہ ہو جائے گا, کچھ بھی نہیں ہوگا. اس لیے کاہنوں کی باتوں پر نہ یقین کیا کرے. اور چوتھا جو ہے, صحیح اور غلط قسم کے شعراء, ان کا تذکرہ کیا ہے کہ صحیح شعراء کون ہے اور غلط شعراء کون ہے. ہاں جی, آگے بھی سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.